ورته به خپل ځان معرفي کړي. صحیح ده، ما نوم چې دا جمعت ګل ده او د نغلق اوسېدونکی یم. قومندان کنډک یم، مشر مې چې دا امیر د غونډ ملک انار ده، مربوط تنظیم حرکت یم. ښه وروره، دا تاسو چې اوس په دا نږدې وختو کې کوم عملیاتونه کړي دي که نه؟ موږ عملیات وکړو صاحب سروبي پوستو باندې که نه. عملیات موږ ډېر کامیاب هم وو، یو تقریبا یو درې څلور سی منصب سره له تورن او درویست عسکر، او دا موږ ته په لاس راغله دوه پیکا او شپږو تومانچې او شل کلشنکوپي، دا موږ ته لاسته راغله او تسلیم سره. په دې کې څو نفر عسکر ژوندي ونیول او سی منصب؟ په دې کې درویست عسکر، درې ضابطان او یو سی منصب، هغه تورن په نوم یادېده، تورن محمود، دا د ټولو مشر و. دا پوستان په ارتباط سره ونیوله؟ او دا مشر تورن موږ سره ارتباط و، پوستان درته را تسلیم کړه؟ تسلیم یې کړه سره له خپلې سلا او ملګري ټول را. ښه، دا مهمات هم په اندازې سره ونیول، نور چېم پکې په دې پوسته کې و که نه؟ هغې سره یو شل پنځه لکه روپۍ مې نغدې پیسې وې که نه، چې څه ورسره وهغه ټول بس موږ ته راوړل، دوربینونه و ټیپ و چې څه شی و هغه ټول موږ ته لاسته راوړل. دا پوسته په کوم ځای کې واقع ده؟ دا د شنو پانډو کاکس ورته وایي، په دې منطقه کې ده. واقع په دا لاره د جلال آباد او کابل کې ده؟ د کابل او د جلال آباد له منځه ده که نه، دا لارې د پایان دي. دلته خو وخته روسان قوه هم پرته وه، د روسان قوه اوس هم شته که؟ روسان خو اوس له سروبي نه پورته، له جلال آباد او سروبي پورې نشته ده، ولاړ دي، وتلي دي که نه. مغه دوی په مغه موضوعګانو کې روسان چې کوم وخت کې وو او مغه ځای کې اوس دوی پراته داخله ملشه دي. د روسانو پوسته لاړه دوی پرې اوس دوی پرې مغه جي باندې پراته. ښه، د ورځو کې نور څه عملیاتونه چې بیا وروسته یو تقریبا یو شپږ ورځې کېږي چې سروبي باندې عملیات وکړه، یو ضابط او شپږ عسکر سره له دوه میله کلشنکوپو یو تومانچې دا لاسته راغله. دا پوسته هم ونیوله چې دا لاسته راغله کتنان دا ضابط را تسلیم شو، نور عسکر دا شم پاتې شو. نو عملیات موږ وکړه، ضابط ارتباطي غوندې مو او عسکر ورسره همداسې را وتښتېده، داخلي عسکر و. پوسته په کوم ځای کې واقع وه؟ د سروبي. سروبي کې واقع؟ سروبي کې واقع. په دا لاره د کابل او جلال آباد؟ لاره د کابل او د جلال آباد واقع. په هماغه پوستو کې چې روسان پراته وو، اوس د رژیم د کابل عسکر له اوس همالته وو؟ اوس هماغه د کابل ملیشه او داخله ملیشه ده که نه، هماغه جای باندې پراته دي اوس دا لاره دې پاکې. د نور څه حکومت د کابل په دې دا پوستې چې ونیولې څه عکس العمل یې ښکاره کړه تاسو سره؟ هغه موږ سره داسې عمل ښکاره که نه، چې تقریبا څلور ورځې کېږي مرکز یې بمبار کړه، دولس جټې تیارې وې او مرکز یې ووشت وران یې که نه. په هغه کې یو درې کسه زخمیان شو، سخت زخمیان شو، یو ډېر زیات و، یو دومره معمولي زخمیان و. او سهار شپږو بجو باندې هغه کړی و، له اته بجو پورې بمبار وکړو، یعنې دوه پیرې یې وکړې. دا جټ تیارې وې؟ جټ تیارې وې. دا دفاع ډېره جیګه وه که نه؟ ډېر زیاتې جیګې وې، داسې جیګې وې چې بېخي شپږو زرو کې خو دا جیګې وې. څلور ورځې مخکې چې کوم تاریخ راسي، یعنې په یو دېرشم د هغه باندې راسي، د جوزا باندې، یو دېرشم د جوزا باندې دا عملیاتونه دا عملیات څو جټې ونې وې؟ دولس جټې وې او دوه عملیات یې را باندې وکړل. اول عملیات سره کلا وشته مرکزه، په هغه کې درې نفر هم زخمیان شو، او هغې نه وروسته اخوا دېخوا به دا مرکزونه دا منطقې ټولې وشته. دا زخمیان دا سر ګروپ چې دا زخمیان شو، بیا د دې نومونه څه شی وه؟ دا یو سر ګروپ د ګلبچا په نوم یادېده که نه، چې شدید زخمي شه، پاکستان ته مو اوس نقل، او دوه ځانې زخمیان شو. هغه بل هم سر ګروپ زیارت ګل په نوم یادېده، او دا درېیم چې وه د شالي په نوم یادېده که نه، هغه مجاهد و. او دا دوه کس هم دلته، هغه اوس یو کس هم پاکستان ته، هغه دلته هغه نه کېده. شهیدان خو څوک نه شو؟ شهیدان نه شو څوک. ښه، د دې پوستې دا د سروبي باندې چې عملیات وکړه، دا تاریخ یې کوم تاریخ باندې و او څو ورځې به کېږي؟ د دې شپږ ورځې کېږي. تاریخ نه ویشتم د جوزا، تاریخ نه ویشتم د جوزا په سروبي باندې چې عملیات وکړو، نو دا ضابط او سره له دا شپږو عسکرو او دوه میله سلام موږ ته تسلیم شو. ښه وروره، تا د کور ودانې چې له موږ سره هم دا مصاحبه هم سرته ورسوله. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور، ته به خپل ځان د افغان نشراتي مرکز خبریال ته معرفي کړئ. محترم ورور، زما معلم دوران د خوږیانو د نیمډلې پرې اوسېدونکی په خپله د انجینر امله د ګروپ د یو ګروپ قمانداني په فخر. څومره موده کېږي چې دا قمانداني ته په غاړه لرې؟ محترم، زه تقریبا د څلورو کالونو دې خوا ته د انجینر امله د یو ګروپ قمانداني. په دې عملیاتو کې تاسو څونه عملیاتو کې برخه اخیستې ده؟ د دې عملیاتو نه فرض مثال مخکې له دې معاهدې د ژنیوا نه تاسو عملیاتونه په کومو ژویو کول؟ محترم، موږ مخکې د ژنیوا د معاهدو نه زموږ منطقه او ساحه د سرخور په منطقه کې د سرخور په ولسوالۍ او په پوستو باندې او بالخصوص د ننګرهار د ولایت په ولایت باندې د مزیل د شاټولو په دې عملیاتونو کې مو ډېرې برخه اخیستې دي. چې دې عملیاتو کې تاسې رژیم د کابل یا قوت شورویانو څه تلفات لیده که نه؟ بله، یو عملیات موږ مثلا پروسه کال په 1386 کال کې یو قوه راغلې وه د خوږیانو ته چې ډېره لویه قوه وه، چې دې قوې په اساس دوی ډېرې منطقې محاصره کړې او ډېرې ساحې په خپله زموږ منطقه کې د ملې د قریب په ساحه باندې موږ باندې درې ځلې خپلو روسانو حمله وکړه، چې په دې درې ځلو کې موږ هر ځلې دوی خپلو عملیاتو عملو ته مثلا ادامه ورکړې، مګر یوه ډېره معاصره عمله وه چې هغه د درګې د جنګ په نامه سره یادېږي، چې دوی سره موږ مخامخ جګړه ډېره په نږدې هغه کې وکړه، چې په دې جګړه کې 15 کسه ملحدان د منځه لاړل. یوه په مخابره تخریب او د هغوی د مخابرې د هغه نه مثلا چې موږ یو انتن او څو ګرنیټونه په لاس د غنیمت سره راوستل، د غرمې د 12 بجو نه د مازیګر تر 4 بجو سره دوی سره مکمل جګړه وکړه، چې په دې جګړه کې ته ډېره کامیابه او موږ ته مثلا یو تاریخي جګړه وه. د بل د معاهدې د ژنیوا د شوروي جزو تمونه د جلال آباد په ولایت کې سر کوم وخت چې د شوروي د وتلو غټ شوی او دوی ویلي چې موږ د افغانستان د خاورې څخه وځو او دوی حرکت کړی مثلا د ننګرهار د ولایت نه، دوی بالکل تر اوسه پورې کوم اثرات نه لیدل کېږي ننګرهار په ښار کې، چې موږ مثلا زیاتره پښتانه د ننګرهار د خلکو نه چې هغه خلک بالخصوص د ښار خلکو نه راځي زیاتره پښتنې کړي دي، هغوی وایي چې موږ قطن روسانو هغه نه دي لیدلي او نه یې موږ کوم اثار لیدلی تر اوسه پورې. دا د ژنیوا معاهدې د مجاهدینو په مورال یا په عزم کې څه تاثیر کړی ده که نه؟ نه، یعنې دوی مثلا تر اوسه خپل عزم او اراده مجاهدینو بالاساس قوي شوي دي او ضعیف شوي نه دي، خپل عزم ته قطن تر اوسه کوم تغییر نه دی ورکړی. مجاهد په خپله وایي چې تر څو پورې مثلا موږ په افغانستان کې اسلامي حکومت نه جوړ کړو موږ تر هغه پورې جنګېږو او خپله وسله پر مځکه نه ږدو. تاسې محترمه په دا نږدې وختو کې کوم عملیاتونه هم سرته رسولي دي که نه؟ بلې، موږ مثلا دلته یعنې په دې نږدې وختونو کې یوه جګړه کړې چې هغه هم د 1386 کال د سرطان د میاشتې په اوله نیټه د چهارشنبې په ورځ د سررو د شیخ مصری په قرارګاه باندې او د خرکارانو په پوستې چې د سپین جماعت په نامه سره یادېږي په دې پوسته باندې او د برسن تامپور یو بله پوسته ده چې په هغې باندې موږ مثلا په دې درې واړو په یو ورځې مثلا په شریکه حمله وکړله. په دې حمله کې موږ د روسانو یو ټانک تخریب، د خرکارانو د قلعه او څلور پوستې مثلا برجونه رنګ او درې ملحدان پکې مردار شوي وو چې مونږ ته واضح معلوم وو، او یو ملګری زمونږ پکې شهید شو. تاسو د مجاهدینو له غرونو څخه نفر شهید شو؟ بلې، یو نفر یو ملګری زمونږ شهید شو. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دا عملیات تاسو تمامه ده؟ تاسو امنیت چې د انجینر صاحب امین الله جبه ده داو او که نور عملیاتونه هم درسره شریک وو په دې عملیات کې؟ نه محترم، بلې مونږ سره د اخونزاده سید سلام اخونزاده صاحب ملګري، د ډګرمن سادله ملګري، یعنی د درې ګروپونو ملګري سره په شریکه مونږ دا حمله کړې وه په یوه دسته جمعي سره. بس څنګه چې زه وینم ته دا بعضې طبي مرستې او دا کومک اولیه کومکونه له د منطقې له خلکو سره کوې، دې کې څنګه تا دا تحصیل چېرته کړی او که د تجربې له نگاهنه دا کوو؟ محترمه، ما طبي کوم تحصیل نه دی کړی، مګر د بعضې مشکلاتو د اثر نه، د منطقوي تکلیفونو او مشکلاتو اثر نه، دغه طبي بعضې شیان مونږ یاد کړي دي او خلکو سره کومکونه د لارې کوو، مګر ما دولس کاله مکتب لوست دی د فکرنات لیسه کې او دولسم سونه فارغ یم، او د هغې نه وروسته یو کال یو نیم کال ما د معلمۍ دوره هم سرته رسولی، مګر طبي کوم کورسونه ما نه دي لوستلي. او انشاءالله د دې کارو نتیجه د سیمینو ډېره ښه او ډېره کامیابه ده. دا څنګه د دې منطقې خلک ته دا داخله انسان یې مخکې بې او که جرایي؟ محترمه، مونږ دواړه څانګې مخکې بې، د مشکلاتو د اثر نه تا ته ما مخکې وو چې کوم کورس ما نه دی لوستلی، مګر د مشکلاتو د اثر نه مونږ د خپلې تجربې په اساس دواړه څانګې مخکې وړو د خدای په فضل سره. د دې دواګانو کومکونه تا سره څوک کوي؟ دا له خارج پاکستان درته راځي او که تاسو خپله په خپلو پیسو له کابل نه راغواړئ؟ مونږ تر اوسه مونږ سره چا داسې یو خاص کومک نه دی کړی، بعضې د حزبونو کومک په اساس چې زمونږ ګروپونو ته دوا رالیږل کېږي، د هغې دواګانو څخه چې مجاهدو سره او د ولسي خلکو سره مفتې رایګان کومکونه کوو، د بعضې ضرورتونو مشکلاتو په اساس مونږ یو څه اندازه دوا د پاکستان نه راغواړو چې هغه د کچرو د اسونو په اساس رانقلوو او دلته خلکو ته عرضه کوو په ډېر ښه قیمت او په ډېره کمه ګټه باندې. تا ته له تر اوسه پورې چا ته دا خواهش نه ده کړی چې تا د کوم کلینیک در کې دا تنظیمونه یا دا بعضې صحیح کمیټې چې دي چې تا ته یو کلینیک در کې او له تا سره داسې لازمه مرستې وکړي؟ نه خیر محترم، مونږ تر اوسه د خپل نه بلتیا په اساس چې دومره بلتیا نه لرو، چا نه دا خواهش نه دی کړی او نه مونږ ته چا ته رسولي چې مونږ تاسو سره یو کومک دلته وکړو. که چېرته مثلا د کوم تنظیم یا د کوم قماندان د خوا نه مونږ سره دلته د کلینیک کومک وشي، نو دې منطقه کې کلینیک ته ډېر ضرورت دی او غواړو چې مونږ کلینیک جوړ کړو، نو مونږ به مثلا ډېر کوشش دی کوو او د هغه څوک چې مونږ سره دا کومک وي ډېر غټ همکاري او کومک وي. دا منطقه یې تاسو دا کلی په کوم څه نامه باندې یادیږي؟ زمونږ قریه د نیملي قریې په نامه سره یادیږي. مربوط په کومې ولسوالۍ پورې ده؟ مربوط د خوږیانو د کږې ولسوالۍ پورې مربوط ده. خوږیانۍ کږې ولسوالۍ پورې؟ بلې. دا زراعت د مملي په کلي کې او داسې په سطح د خوږیانو د کږې په ولسوالۍ سره څنګه ده زراعت؟ زراعت مثلا نسبتا نورو ساحو منطقو ته چې مونږ فکر کوو انشاءالله ښه دی، دومره بد نه دی، خو د بعضې مشکلاتو په اثر چې د اوبو چې نن سبا کاریزونه ډېر بران شوي او ورن شوي دي، بندونه اوبو سینون وړلي دي او بعضې ویالې بندې شوي، د خلکو مشکلات چې زیاتره خلک د دې منطقې نه مهاجر شوي دي، نو په دې اساس یو اندازه کم شوی دی ډېر، بیا هم خلک خواري او تکلیفونه وباسي تر یو حده پورې چې دوی وسه کېږي. په دې کې دا خلک چه زیات کوي؟ دی منطقه کې غنم، جوار، پومبه دا د دې منطقې یو حاصلات دی، غوره حاصلات هم دا دي. د دې منطقې مواد خوراکه د دې کلي ته له جلال آباد څخه راځي او که تاسې له پاکستان او یا له همدغه خپل پټو څخه یې اخلئ؟ نه خیر، موږ خپل ضرورت د پاکستان لاره نه شو رفع کولی، ځکه چې پاکستان منطقه ډېره لرې ده او موږ ته ډېره جګه تمامېږي. زموږ مصارف خوراکي مواد لکه چای، بوره، تیل، مالګه، غوړي، حتی تر غنم وریو پورې د جلال آباد د منطقې نه موږ ته راځي. د هغه نرخ و نواد څنګه ده؟ څه نرخ باندې تاسو ته لاسته راځي؟ لکه څنګه څه شیان؟ لکه دا چای، بوره او تیل او دا شیان هم څه وښوده د دې نرخ؟ موږ ته نن سبا د جلال آباد د ښار د منطقې نه دې خواته د یو من کرایې شپېته افغانۍ ده چې د جلال آباد نه کوم بار موږ ته راځي. چای په درې نیم سوه افغانۍ، بوره من په اته سوه افغانۍ. د چای کیلو په درې نیم سوه؟ نه خیر، پاوې پاوې درې نیم سوه روپۍ. او غنم چې د همدې منطقې نه موږ په خپله مصد د منطقې کفایت کوي او پوره کوي. د دې غنمو قیمت په دې منطقه کې څو ده او په جلال آباد کې څومره ده؟ دې منطقه کې د غنمو قیمت نن په سبا په ژمي کې 200 روپۍ او نن چې درمندونو نوی حاصلات اخیستل کېږي او غنم راوتلي دي د 120 نه نیولې تر 140 پورې. او په جلال آباد کې څومره ده؟ په جلال آباد کې 200 روپۍ هماغه ژمګینی نرخ دی. یعنی ټیټ سوی نه ده او که ژمي کې امکان لري چې جګ سي او یا په همدغه هغه باندې تعادل باندې امکان لري چې مثلا ژمي کې د دواړو منطقو نرخونه جګ شي، خو د ښار نرخ تر اوسه پورې د ژمي او د اوړي فرق نه دی کړی. امکان لري چې نور هم د ښار نرخونه اوچت لاړ شي. تاسې د دې مجاهدینو ته څه پیغام لرئ چې باید دا د معاهدې ژنیواس امضا شوې ده د دې سره تاسو د افغانستان ټولو مجاهدینو ته څه پیغام لرئ چې باید په دې اساسه لحظه کې څه باید وکړي؟ موږ ټولو خپلو مجاهدینو وروڼو ته په دې اساسه لحظه او وخت کې دا پیغام لرو، څرنګه چې موږ په خپله خاوره وطن باندې ډېر شهیدان ورکړي او خپلې وینې مو توی کړي دي، تر څو چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت جوړ نه شي موږ به تر هغه پورې خپل اسلحه هېچا ته مځکې ته کښېنو او نه یې کېښودونکي. محترمه معلم صاحب، قمندان صاحب دوران خانه، ته چې یو ډېر برجسته او د ملي د کلي قمندان یې، داسې اوازه ده چې دا سیاسي قدرت به بیا موږ پخوانی پاچا د افغانستان ظاهرشاه ته به انتقال شي، په دې مورد کې ستا نظر څه ده؟ محترم وروره، په دې حصه کې د اوریدو د خلکو نه او اوریدو د بعضې راډیوګانو نه چې دا اوازونه موږ اورو، مګر موږ دا فکر نه کوو چې د افغانستان سیاسي قدرت به داسې خلکو ته بېرته په لاس ورشي، ځکه چې مخکېنی سرنوشت د موږ څخل کړی و چې نور به څنګه شي. او د دې عبوري حکومت چې دی او تنظیمو په هغه باندې جوړ شوی ده اطلاف باندې، تاسې په دې کې ته څه نظر لرې د دې عبوري حکومت؟ آیا سیاسي قدرت به ونیسي که نه، او یا به د افغانستان خاورې ته کوم ولایت آزاد کړی سي که نه؟ په دې کې تا نظر او د نورو خلکو نظر به څه وي؟ بلې، نن سبا چې موږ فکر کوو د مجاهدینو عزم او اراده ډېره اوچته او قوي ده د خدای په فضل و کرم سره. موږ دا وایو چې انشاءالله انشاءالله که د خدای رضا شوي د افغانستان مجاهدین به خدای ډېر زر تر زره کامیاب کړي، هم پر خپلو ولایتونو باندې او هم پر خپلو ولسوالیو باندې، ځکه چې څنګه د روسانو د وتلو اوازې شوې په ښاریاتو کې د خلقیانو او فرچمیانو پښې بالکل کښېدلې دي او هېڅ د نه ټینګېدونکي دي، او تل تخت یوی خوابونی خواه تحالی زلی کهی چی ممکن خواه تزان نورسو و مگر کما نتیجه دی کامیابی دوی پلاس نشی رو دلی طرف کماندان سر دا بالا دی مایده دی جنوان دی شوروی هوایی تیارات یا هوایی شوروی غدر کنم دا رازی پا نمونگا دا جلابات پا ولایت پا شاوخوا که بمبارتونه که ای کنه محترم اوروره کن وقت چی دی ننگران ولایت نا دی شوروی فوزون وطولو که و شپا ورز دیر شدید بمبار بیل خصوص دی تور غرب پا منطقه دی سرخود ننیولی تر سوروی پوله او داغی نا دی خواتا دیر شدید بمبارون پا مجاهدینو پا مرکزونو پا قراجاتو بانده چی دی حال تا پورشی دیر ماشومان دیر کورن دیر رنگ کنن او دیر ماشومانی تر سیاسر پوری شهادت تا و رسول مگر تروسا پوری دوی اغخپل کم عمل چی دوی ویلی چی منگ با پا افغانستان کی بیا اخپل عملونه نکو لکه سنگن چی پخار کول مگر دوی اخپل عملونه ندی پریخی دوی بمبار کوی ظلم کوی ناروا کوی ستم کوی لکه آغور زی چی دی زمان پا منطقه کی وقاره دا چی دی مرتخیلو دی قریه پا نامو سر یادیگی یو شدید بمبارو کچی و کورنه بسته سر لفامیلا لما شمان سر دی منزوی او چو کسانی نور زخمیان کرد شاتیر ورزی یو چو تیارو چه تقریبا تعداد دی پینزوش دشپاگو اتو پیسا کراتا چه دی مجاهدینو مثلا مرکزونا لکه دی زاوی دی وزیرو دی تور بودی او بالخصوص پا دی وڑی قرجاتو که دی مملی پیسا که هم یو چو بمونو غرزول مگر دی خدای پا پاگل سر سوک پا کی زخمیان نشول مگر یا جران دا دی منزوی وڑا او نور مسلمانان تا خدای خیر پیو خیر محترم قماندان سر تا ندر دیر منان از دا مصاحبان تا سمون سر سر تا ورسا بلا تشکر ساسم بسم الله الرحمن الرحیم محترم اورورا تا بده خود زان دا افغان نشارتی مرکز خبر جار کنم خپل حبیب سمندر میګم د ننګرهار ولایت په مومندرې د ولسوالۍ او اوس فعلا د اتحاد اسلامي سره د یو سرګو په صفت کار کوم مجاهد یم محترمه وروره د مومندرې ولسوالۍ کې مجاهدینو وده سره په خدای فضل دی په مومندرې ولسوالۍ کې مجاهدین بالکل په یو اتحاد د ټولو تنظیمونو او ښه جنګونه کوي جنګونو ته یې دوام ورکړی دی د کمونیستي حکومت سره ډېر خصي جنگ شروع کړی دی او په اوس فعلا هم ډېرې حملې روانې دي بله دې د جنیوا د معاهدې نه مجاهدینو وده څنګه ده عملیاتونه د رژیم د کابل باندې کوم عملیاتونه په دې نږدې وختو کې اجرا کړي دي د خدای فضل دی بالکل په دې نږدې وختو کې د لالپورې علاقهداري چې د ملحدینو ډېر کلک او لوی مرکز و دا د مجاهدینو لپاره منځه لاړه په دې علاقهداري کې تقریبا اویا کسان چې زیات شمیر یې د کی جی بی غړي او په هغې کې یوویشت کسان مردار شو او نور وتښتېده دا په کوم تاریخ باندې دا مجاهدینو عملیاتونه دې وکړل دا د سرطان په شپږم تاریخ باندې شروع شوي وو او د لسم تاریخ پورې دوام لرل په لسم تاریخ د لالپورې علاقهداري فتحه شو او اوس هم جنګ روان دی د هغې نه وروسته د خټ کلي دوه پوستې چې د لنډي خیبر پورې مربوط وي هغه هم فتحه شوي او اوس په لنډي خیبر په غونډ باندې جنګ پوستو او په دې علاقهدارۍ باندې چې مجاهدینو جنګ شروع کړ دې کې څونه د رژیم د کابل نفر څونه مړه سوه او څونه مجاهدینو ته دا اسلحه په غنیمت دې کې یوویشت کسان د کی جی بی غړي زیات د کی جی بی غړي هغه مردار شو او باقي پاتې یې وتښتېدل سیند ته یې ځانونه واچول څه سیند ویوړه او څه خواته وتښتېدل د حکومت خواته او مجاهدینو ته درې میله هوان یو میل ګرنوف او یو شل میله کلاشنکوف په غنیمت باندې ورغله زیات اندازه نور کارتوس او لاسي بمونه او نور مواد خوراکي او د اغوستن مواد ډېر زیات مجاهدینو ته دا په دې پوسته کې و که په علاقهدارۍ دا په علاقهدارۍ کې و او په دې پوستو کې څه و په دې پوستو کې 9000 سلام مجاهدینو په غنیمت ونیول او 8 کسان مزار شوي وو او یو کې زخمي و پاتې و د پوستې په نام څه یادېدلې دا د خټ کلي په نام یادېدلې خټ کلي پوستې دا دواړه پوستې په نام د خټ کلي او دواړه پوستې په خټ کلي کې دي دا کوم قمندان په مندا عملیات وکړو دا د ټول مجاهدینو په اتحاد باندې خو د جنګ مشر نوراغا نومېده قمندان د خالص صاحب قمندان نوراغا د مولوي صاحب خالص قمندان محترم قمندان صاحب دا علاقهداري د لالپورې او د دې پوستې د په منځ کې څومره فاصله ده د دې پوستې په منځ کې به 4 کیلومتره فاصله وي علاقهداري او د دې پوستو دې پوستو د کوم ځای امنیت ساتي دې پوستو د تور پوخ سړک امنیت ساتي د پوخ سړک د کابل او جلال آباد او د جلال آباد او تورخم ترمنځ سړک نور مجاهدینو چیرته کوم عملیاتونه سرته جوړ کړي نور مجاهدینو د ګوشتې په ولسوالۍ عملیاتونه سرته رسولي چې ګوشتې ولسوالۍ کې یو کنډک خو هغه مجاهدینو فتحه کړې دی 12 کسان پکې مردار شوي دي او نور تښتېدلي دي هغې اصله هم مجاهدینو ته په غنیمت په لاس ورغلي او د دې جنګ مشر قمندان مولی انار نومېږي دا د اتحاد اسلامي قمندان دی دا چې تښتېدلي دوی چېرته تښتېدل چېرته لاړل دا ولسوالۍ ته وتښتېدل د ګوشتې ولسوالۍ ته او کنډک ته نه څنګ سره یې پروت ده کنډک د ګوشتې ولسوالۍ د 2 کیلومتره په مسافه پورې کنډک مکمل فتح شو دا مکمل فتح شو په همدې کې 12 میله وسله وه که زیات 12 میله اسلحه او نور کارتوس او لاسي بمونه او دا مجاهدینو ته پاتې شو نور اسلحه هغو د ځان سره وتښتوله وتښتېده د شپې تښتېدلي وو دا د جنیوا معاهده د مجاهدینو په ځم کې څه تاثیر راوسته د جنیوا معاهده مجاهدین بالکل نه مني دا مجاهدین وایي چې موږ به بالکل د خدای په فضل سره د جهاد د لارې نه افغانستان کې کامیابي ترلاسه کوو او دا بالکل موږ نه مني د جلال آباد په ولایت کې د شوروي جزتامونه یا قطعات اوس هم شته داسې خلک وایي چې اوس نوي یو اندازه راغلي دي شوروویان ځکه کوم صنعت خلک ګمانې لري چې کوم عکس یې تازه اخیستی یا کوم بعضې راپورونه راغلل چې نوي شوروویان راغلي دي داسې واقعیت کې ستا که نه شی دا تر اوسه پورې خو جنګ ته نه دي وتي خو لیدل شوي دي په جلال آباد کې او د رژیم د کابل صاحبمنصب او عسکر د مامورین د دو وضع څنګه ده دوی بالکل ورخطا دي چې روسان نه وي نو دوی بالکل دوه ورځې هم نشي ټینګېدی اوس خو دا ډېره موده ووتله چې دا تقریبا دوه میاشتې یا یوه میاشت کېږي چې د شوروي جزتامونه له ولایت نه وتلي نو څنګه د مجاهدینو دا ولایت ونیسو نیولی مجاهدینو خوشا پوستې او علاقهدارۍ ولسوالۍ ټولې فتحه کړې دي او بس د جلال آباد ولایت نه هم انشاءالله فتحه کېږي راتلونکي وخت کې مجاهدین دې ته پروګرامونه لري یعنی د هغو مورال ضعیفه ده رژیم د کابل کابل رژیم بالکل صفر دی دا محترم قمندان صاحب دا د ګوشتې د ولسوالۍ د کنډک او د لالپورې علاقهدارۍ دا پوستې باندې چې یوه ورځ باندې عملیاتونه شروع شول دې کې د مجاهدینو څو نفره شهیدان او څو نفره زخمیان دې کې مجاهدین 4 کسه د ګوشتې په کنډک باندې شهیدان شوي مجاهدین او د لالپورې په علاقهدارۍ کې 2 کسه زخمیان او نور د خدای فضل دی روغ رمټ پاتې مجاهدین دا علاقهداري د لالپورې په کومې ولسوالۍ پورې مربوط ده دا د شینوارو د لویې ولسوالۍ پورې مربوط ده او ګوشتې ولسوالۍ ته مې فاصله ده ګوشتې ولسوالۍ ته تقریبا 15 کیلومتره کې پرته ده دا د وضع د جلال آباد د خلکو څنګه ده د نگاه د عسکري جلبوجر وڅوک دي که نه رژیم د کابل جلال آباد په ښار کې اوس روسي مشاورین او د افغاني عسکرو سره ملګري دي او د خلکیانو په ښځو باندې اوس د نورو مسلمانانو په کورونو دا ښځې ورنه باسي او د ښځو په واسطه باندې دوی اوس تالاشۍ کوي او ځوانان د عسکرۍ دپاره جلبۍ په زور باندې ایسي او